Аб усім, што баліць. Нумар 32-39, 6-8-1976 года. Менск. Толькі гутарка ходзіць такая. Янка Купала. Гутарка. Самая нацыянальная. Калі паслухаць нашых непрыяцеляў і заплюшчыць вочы на жыццё, то можна падумаць, што ўжо ніякай Беларусі няма, што ніхто з беларусаў не лічыць сябе беларусам і ніхто з іх не прызнае беларускую мову за сваю родную і не гаворыць на ёй. Памятаю, як адзін з такіх варожых тыпаў так і заявіў: «Калі правесці апытанне, то ніхто не назаве сябе беларусам і ўсе скажуць, што беларуская мова не патрэбная». І вось гэта ўсенароднае апытанне прайшло ўжо двойчы. Ім з'явіліся перапісы насельніцтва ў 1959 і ў 1970-х годах, якія з усёй відавочнасцю развеялі хлуслівыя сцверджанні аб дэнацыяналізацыі Беларусі. Больш таго, яны з неабвержанай грунтоўнасцю паказалі, што Беларусь – самая нацыянальная рэспубліка, а беларускі народ – адна з самых жыццяздольных нацый. Нягледзячы на тое, што наша тэрыторыя не мае прыродных межаў і таму на працягу ўсёй нашай гісторыі падпадала рознымі нашэсцям і звязаным з імі перамяшчэннем і перамешваннем насельніцтва, беларусы жывуць кампактнай масай і складаюць 81% насельніцтва Беларусі. Калі ж сюды дадаць тых беларусаў-каталікоў, якія па старой традыцыі называюць сябе палякамі, але лічаць сваёй роднай мовай беларускаю, то беларусы, як самае малое, складаюць 85% насельніцтва сваёй рэспублікі і ў гэтых адносінах уступаюць толькі армянам – 89%. Перапісы пацвярджаюць і высокую нацыянальную свядомасць беларусаў. Яны адрозніваюць сябе не толькі ад палякаў, украінцаў, літоўцаў, але і ад вялікаросаў, і не толькі на сваёй тэрыторыі, але і па-за яе межамі. Так, 845 тысяч чалавек у РСФСР назвалі сябе беларусамі. Нічога не маюць агульна сапраўднасцю і сцверджанні аб нібыта пагалоўным варачэнні беларусамі сваёй роднай мовы. Нягледзячы на шматвяковую работу нашых ворагаў па выкарчоўванні і аплёўванні беларускай мовы, 90% беларусаў, якія жывуць у Беларусі, прызнаюць сваёй роднай мовай беларускую. Звыш паловы тых беларусаў, якія жывуць па-за межамі сваёй зямлі, таксама не выракаюцца роднай мовы. Апроч таго, 275 тысяч чалавек іншых нацыянальнасцяў у Беларусі таксама прызнаюць сваёй роднай мовай беларускую. Такім чынам, вынікі перапісу вельмі добра паказваюць, што размовы пра адміранне Беларусі і ўсяго беларускага – нішто іншае, як імкненне прыняць жаданае за наяўнае, як старанне зажыва пахаваць Беларусь.